মেরুদ্রের পাথরের হাড্ডির থেকে বানানো হয়েছে, আল্লাহ তারা বানাইছে। প্রথম লাম তাস্তাকিমা আলা তরিকাতিন, ও ایک طریقہ پر قائم نہیں رہے گا, عورت ایک طریقہ پر قائم نہیں رہے گی, لن تستقیمہ قائم نہیں رہے گی, لکا تیرے لیے اعلیٰ طریقہ, عورت تیرے طریقہ پہ تیرے لیے ایک طریقہ پر قائم نہیں رہے گی, میں لوگ تمہار سب سمے تمہار مرضی میں تو دس دینا ایک سب مرضی خراب ہوئے تھے فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا بَهْجَهَا عِوَاجٌ, بس اگر تم عورت سے فائدہ حاصل کرو گے تو فائدہ حاصل کرو گے جس حال میں اس کی تیراپنی ہوگی, تمہیں جدی تتھے کے حبت ہوئی چاہتا حبت ہوئی چاہتا بہتا ان کی کس تیراپنی چاہتے تمہارا کر پورا فرما بندر ہو جنا وَإِنْ جَحَتَّا تُقِيمُهَا قَسَرْتَهَا وَقَسْرُهَا تَلَاقُهَا, اور وَإِنْ جَحَتَّا تُقِيمُهَا اگر تو بسری کی سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی, وَإِنْ جَحَتَّا تُقِيمُهَا اگر تو اس کو وَإِنْ جَحَتَّا تُقِيمُهَا اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا, قَسَرْتَهَا تو اس کو توڑ دے گا, قَسَرْتَهَا توڑ دے گا, وَقَسْرُهَا طَلَاقُهَا اور اس کو توڑ دینا اس کو طلاق دینا ہے. آج جو کتنی چاہو کہ ایک بار خدا ہو جاتا ہے, ایک بار خدا کرے کچھ تو سائلے تمہیں مہنگے والے گا لاٹھی دے تو ایک بیکار سے ایک بار خدا ہو جانا پتر نردیک سنی یہ بیکار کر کے ادھر جو کی سوتا کچھ چاہو سوتا کچھ ہو جانا مائلے تو سوتا کچھ دن کا تک سدا لکھتے ہیں ایک تو تراپنی تھکے اور جدی سدا لکھتے تھا سدا ہوا ہے تالا دیوا تائی دیر بس ایر باب ایر دیر ہو تمہارے بار تم دیکھ با حرام کرتا کین تو تمہیں آپ بار بیار کر لیا اور اکتا تراپنی تمہارے بار تمہارے بار پان ہو پان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیحت کرتے ہیں, یہ نصیحت پرتیک گرمن کرا درکار. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یفرق مومن مومنا مومنا لا یفرق صنعت کے اور نصرت کے, کوئی ایماندار مرد کوئی ایماندار عورت سے بغض نہ رکھے, کوئی ایماندار مرد کوئی ایماندار عورت سے بغض نہ رکھے دشمنی نہ رکھے, لا یفرق مومن مومنا کوئی ایماندار مرد ایماندار عورت سے یہ بغض نہ رکھے, ان کرہا منہا بلکہ رضیا منہا آخر, اگر ایماندار مرد ایماندار عورت کی ایک خسرت سے کرے ہاں اس کو ناراض ہو راضی ابھی آخر ابھی ہاں تو دوسرے خسرت پر وہ راضی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برجن بنو شامی بنو استری خطر دشمنی نہ رکھے, যদি ওই স্ত্রী এক খাসলতকে পছন্দ না করে দ্বিতীয় খাসলতকে পছন্দ করবে তার মধ্যে বুড়া খাসলত আছে ভালো খাসলত আছে, তো বুড়া খাসলত তুমি না পছন্দ করো ভালো খাসলত পছন্দ করো, ভালো যে আছে ওইটা ঠিকঠাকই তুমি তাকে ভাব করো নাম حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے گوشت نہ چھڑتا، بنی اسرائیل جدی نہ ہو تو گوشت خوشت نا اور ایک دن لگ لو خوشت نا، اور ہوا اگر نہ ہوتی تو کوئی بیوی شوہر کی خیانت نہ کرتا۔ دیکھو لالا بنو اسرائیل، بڑے اسرائیل توکل کو چھوڑ کر، توکل کو چھوڑ کر، توکل توکل تی واو کا پلان، توکل ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ من نو سلوا، نیم نو من سلوا سیلان واویا سلوا زفیرا زفیرا جمع کرنا شروع نہ کرتا، تو گوشت نہ چڑھتا بنے اسرائیل بولچے مانو سلو آسمان تھی دن فجر پڑے تمہارے کاسے آسبے، مانو ایک رقم پاکی سلو ایک رقم کیا حلوا، حلوا ایک رقم حلوا تمہارے کاسے پھر آگے دمائی دیکھو تمہارا پرتیک دن کھائی بے گا اللہ اگر ہوا علیہ السلام جنت کے وہ درخت کھانے کی رغبت نہ ہوتی تو شوہر عورت سے شوہر سے کوئی عورت خیانت نہ کرتی، ہوا تو آدم علیہ السلام ایک بیوی ہمارے ماں، یہی اللہ تعالیٰ نہ کر سے ولا تقربا ہذی شجرۃ یہ گاسر کاسو لے نا، یہ تو ہوا آدم علیہ السلام منع سے، ہوا بول سے جدی یہ گئے دیکھیں کی اصل کی پہلے کرم لگے এরকম আর লোভ কি করছে ভাই দিচ্ছে যা এক দনের জন্য খাচ্ছে। এই যদি হাওয়া আলাইহিস সালাম আদম আলাইহিস সালামকে এরকম লোভ লাগা না লাগে তো কোনো মেয়ের কোনো পুরুষের কোনো সময় খেয়ানত করতো না, ওই খেয়ানত ওইখান থেকে শুরু হয়েছে। খেয়ানত করা এক কাউ কম করে কাউ বাস করে কম করলে তোমরা মাফ করে দিও। وعن عبد الله بن جحا مات اكثر عن عبد الله بن جحا مات اكثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد احد من قال مجرد العبد ثم جمعها في اخر في اخر اليوم، وفي روايه يعمل احدكم فليجد مراد مجرد العبد فلعله يتابعها في اخر يومه ثم وعظهم في سكهم من الزرق. فقال لما يضحك احدكم في كل ما يفعل متكلم عن عبد الله بن جحا مات عبداللہ ابن جحما سے روایت ہے جمعا عبداللہ ابن جمعا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد لا یجلد احدکم فاعل امرأتہ مفلدی جلد العبد مفول مطلق تمہارا کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، تمہارا کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ پچائے۔ ثم یجمعها فی آخر الیوم، پھر اس بیوی سے وہ مجمعات کرے گا دن کے آخر میں۔ تمہارا کوئی ارادہ نہ کرے، بس اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارے، ارادہ کر کے غلام کی طرح مارے، ارادہ خود کے مجھ سے نہ مجھے نہیں کرتے، ارادہ جو بھی کرو تو نجی بیوی کے غلامر مت مارو، ایرم کرو نا، کوئی تمہارا ارادہ نہ کرے تو بیوی کو غلام کی طرح مارے۔ فعلہ یجعلها فی آخر یومہ، امید کہ وہ اس سے بیوی سے مجمعات کرے گا دن کے آخر میں۔ رات جہاں تم ہوئے گو رات کے اس ساتھ جب ایک ساتھ ہوئی ہے تم مجمعات کر بکی بے گو گو سرم نہیں کرتا مر سنا پھر ان کرنا۔ ثم وعدہم فی زرتہی من فی جہتہی من زرتہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد فرمایا ہے، نصیحت فرمایا ہے صحابہ کرام کے ہنسنے میں، حضور نے نصیحت کیا ہے انہوں کے ہنسنے کے بارے میں گوج سے۔ فقال، حضور نے فرمایا، لما یضحك ضحك یضحك، لما یضحك احدکم مما یفعل، کیوں تمہارا کوئی ہنستا ہے ایسے کام سے جو وہ خود کرتا ہے، ایسے کام سے کیوں ہنستا ہے جو خود کرتا ہے؟ ہنسا تو اسجد طرح ہے، یہ تو اسجد ہے نہیں، اسجد ہوتے جن کی ہوئی نہیں پر تم ہوئی نہیں ہوئے جیسے فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل ینقا معنا منہ فیسر بہن فیسر بہن الی فیلعبن معی مطلب علی وعنہ وعن عائشہ حضرت عائشہ سے روایت ہے قالت کنت العب، وہ کہتے ہیں میں کھیلتی تھی، بالبنات بالبنات جیسا کپڑے سے بنی ہوئی پتلی، کپڑے سے بنی ہوئی پتلی کپڑ دیا بنا پتل بنا پتل دیا کھیلتے حضرت آئے میں کھیلتی تھی گڑیوں سے یعنی کپڑے سے بنی ہوئی پتلی سے کپڑے سے بنی ہوئی پتلی سے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وکان علی صواحب اور میرے ساتھن تھی میرے لیے بہت ساتھن تھی امر انیک سنگی سی لو یل آدنا مائی میرے ساتھ وہ بھی کھیلتی تھی ایرو امر شاہ کے کلا دل کن کن وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دخلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ینقمعنا منہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لڑکیاں چھپ جاتی اذا دخل ینقمعنا منہ ینقمعنا کون سی کیا وہ عورتیں وہ لڑکیاں چھپ جاتی حضور سے حضور کو دیکھ لے حضور دیکھ کے خبر دیتا دیکھا فیصل بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کو میرے پاس بھیج دیتی ہے سندو بھن ہی لڑکیوں کو میرے پاس بھیج دیتی میں پھر اور بولیا ہمارے پاس بڑھائی پہلا پھیل آپ نہ بھائی وہ لڑکیاں میرے ساتھ کھیلتی تھی یہ میرا ہمارے ساتھ کھلا دلا بول کر حضور گھر ہم نے ایک آزاد ساتھ کھلا چلو وعنها قالت والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب الهجرة والحبش في العدونة في حرارة المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعي برجائه بأن بين لعبه بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجل حتى أكون أنا الذي أنصرف فأخذ قدر الجارية حديث السيد الحارثة عن الله متفق عليه وعنها حضرت عائشة رواية قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ خدا کی قسم لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی یقوم علی باب حجرتی میرے حجرہ کے دروازہ پر کھڑا ہوتے میرے حجرہ کے دروازہ پر کھڑا ہوتے والحبشة يلعبون بالحراب اور حبشی لوگ نیزا سے کھیلتے تھے فی مسجد مسجد میں یعنی مسجد کے صحن میں مسجد میں یعنی مسجد کے صحن میں مسجد ارتد مسجد وہ جگہ جی جگہ نے کہ ساتھ چلو نا ایک وہ کیسے نا گھوما مسجد کے صحن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترونی رضائہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چھپا لیتی اپنی چادر سے یسترونی مجھ کو چھپا لیتے بھی رضائہ اپنی چادر سے لانظر الی کعبہم تاکہ میں ان کے کھیل کی طرف دیکھوں لے انظر الی لعبہم تاکہ میں ان کی کھیل کی طرف دیکھوں بین اذنہ وعاتقہ آپ اپنے کان اور کندھے کے درمیان آپ کے کندھے کان اور کندھے کے درمیان میں سر رکھ کر فیقوم من اجلی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے میرے سبب سے میرے خوشی کرنے کے سبب سے حتی اکون انا الذی انصر یہاں تک کہ میں ہی ہوتا جو لوٹتی فاقدرو تم اندازہ کرو قدر الحاجت قدر الحاجت الحاری حدیثت سن اللہ رے علی اللہ رے حدیثت سن حدیثت علی اللہ اندازہ اس عورت کی جس کی سن کم ہو وہ کھیلنے کا شوق ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ بدلتے سے ہمیں দেখতাম হুজুরকে আমার দরজা হুজরার সামনে দরজা দাঁড়ায় দেখতাম। হাতি লোকরা মসজিদে সেখানে খেলাধুলা করত, মেজা দিয়া দিন হেরা মেজা দিয়া মসজিদে সেখানে। রসুল্লাহ সাল্লাহাম আমাকে বলেত বলে ছাদের দিয়া ডাকে বলেত যেন হাতিটা আমাকে না দেখে। আমি কেন আমি যেন তাদের খেলা দেখি, তো আমি খেলা দেখতাম রসুল্লাহ সাল্লাহামের কাঁধের উপরে এই মুখ দিয়া, আমার মাথাটা হুজুরের এই কান এবং কাঁধের মধ্যে ছিল, কাঁধের উপরে ছিল কানের নিচে ছিল। তো হুজুর আমার কারণে দাঁড়াই দিল। তো আমি যেমন ইচ্ছা করতাম তখন ঠিকতাম, তোমরা আন্দাজা করো কত সময় আমি দেরি করতাম। একটা মেয়ে লোক যেটা না জান আর খেলা দেখার শখ আছে তীরে দাঁড়ানো, তোমাদের কোনো মেয়ে লোক যাদের খেলা দেখার শখ আছে এদের দাঁড়াই করার দেখো যে এরা কত সময় থাকে, এত সময় আমি থাকতাম যে হুজুর আমার কারণে থাকে। পান হাত আর হাজতে আশাতে রায়ে رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھبا لیتے بیان درائی کابین تاکہ لابین تاکہ میں اس کے کھیل کی طرف دیکھو بہنا ادنی ہی و عاتقی ہی آپ کے کان اور کاندھے کے درمیان ثم یقوم من اجلی پھر حضور کھڑا ہوتی میرے سبب سے حتی اکون انا الذی انصرف یہاں تک کہ میں ہی ہوتا وہ آدمی جو روٹتی پک دے رو تو اندازہ کرو قدر حاجت الحدیث میں اندازہ اس عورت کی جو کمسن عورت ہو اور تیرا دیکھنے کا شوق ہو متفق علیہ چلو وعنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا فقل من أين تعرف ذلك؟ فقال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا وربي إبراهيم. قالت قلت أجل الله يا رسول الله ما هجر إلا اسمك متفق عليه. ما أهجر إلا اسمك. وانحاق اور حضرت عائشہ سے روایت ہے قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی اعلم بے شک میں جان لیتا ہوں اذا کنت عنی راضیہ جس وقت تو مجھ سے راضی ہوتی ہے اور جب تو مجھ سے غصہ ہو جاتی ہے فقال این تعرف ذلك وہ فرماتے ہیں آپ کیسے معلوم کرتے ہیں اس کو فقال اذا كنت راضیۃ جب تو مجھ سے راضی ہوتی فإنك تقولین لا رب محمد تو کہتی تھی نہیں محمد کی رب کی قسم میرا نام لیتا پیدا کن پہ علی قصبہ اور جب تو مجھ پر ناراض ہو جاتی تھی بولتے لا ورب ابراہیم نہیں آپ جیسا کہتے ہی نہیں ابراہیم کی رب کی قسم آپ مجھے میرے نام بھی نہیں دیتے ابراہیم علیہ السلام کے نام دیتے قالت اجل قلت اجل حضرت عائشہ نے کہا ہاں واللہ یا رسول اللہ خدا کی کما اے اللہ کے رسول ماں احجر الا اسمک نہیں چھوڑتا ہوں مگر آپ کے نام کو دل کی تو آپ کی محبت بھرپور ہے۔ حضرت عائشہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کل سے جے تمہیں جب راضی ہو تو خنا جانے ناراض ہوئے رو ہمیں جانتے بری حضرت عائشہ بولے کہ اپنے کہیں کہ تمہیں جی ہمارے ساتھ راضی ہو تو بتر بتر بولو نام آپ نے جا بولے تھا نا تو محمد قبر بس ہمارا نام لو آج جدی گسا ہوئے تو ہمارا نام لو نام ابراہیم علیہ السلام نام لے رب ابراہیم بولو ایسا بول لو ہاں ٹھیک ہے اپنے سے بولتے اپنا نام تو لوئی نا کنٹ آپ دیجیے اپنا محبت اگر بات وان ہاں حضرت عائشہ سے روایت ہے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا ہے لا میں اعلم میں جانتا ہوں اذا كنت عندي راضیۃ جب تو مجھ سے راضی ہو ویسا كنت عنی علی غضبا اور جب تو مجھ سے غصہ ہوتا ہے قال ای تعالی بتاری کہ آپ کہاں سے جانتے ہیں قال اذا كنت عنی راضیۃ جب تو مجھ سے راضی ہو جاتی ہے انک تقولی نہ تو کہتی ہے لا رب محمد نہیں محمد کی رب کی قسم ویسا کن کا علی غلبہ اور جب آپ ان کا غصہ ہو جاتے ہیں قلت لا رب ابراہیم نہیں ابراہیم کی رب کی قسم قلت قالت اس نے کہا ہاں اجل ہاں ہاں میں نے کہا ہاں واللہ خدا کی قسم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ما احجر الا اسمک میں نہیں چھوڑتا مگر آپ کے نام کو میں لیکن دل میں آپ کی محبت بھرپور ہے اے لا ارضا ودینا قسم زائد عن لا اقسم بهذه البلد ارکم لا برف میں تو انا جائے حضرت عائشہ قول میں تو لا جائے چلو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي رجل الى تقل فراشه فابى فبات غضبا لعنه الملائكه حتى تصبح متفق عليه وفي روايه انه لقال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشه فتاب عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها. وعن ابي هريره حضرت ابي هريره في روايته قال وفرماته قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دعا الرجل امراته الى فراشه اذا دعا الرجل امراته على فراشه جب کہ کوئی مرد اپنی عورت کو اپنے بچھونا کی طرف بلائے کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنا بچھونا کی طرف بلائے فبات فابت بس اس نے انکار کیا کوئی عذر نہیں تھا یہ انکار کیا فبات غضبان تو ہر رات گزاری ہے غصہ کی حالت میں ہر رات گزاری ہے غصہ کی حالت میں تمیل اکروت کر کر سے غصہ ہویا بی بی گرونا لعنت فی الملائکہ حتی تصبح آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں صبح تک آسمان کے فرشتے صبح تک اس پہ لعنت کرتے ہیں متفق علیہ. اور پھر روایت لہما اور دوسری روایت بخاری مسلم کی قال والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما من رجل یدعو امراته الى فراشه ما من رجل یدعو امراته الى فراشه کوئی مرد نہیں ہے جو اپنی بیوی کو اپنے بچھونا کی طرف بلائے کوئی مرد نہیں ہے جو اپنی بیوی کو اپنی بچھونا کی طرف بلائے فتاب علیہ بیوی نے انکار کیا جانے سے چھٹی عذر نہیں ہے الا کان الذی فی السماء ساخطاً مگر وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کان الذی فی السماء ساخطاً وہ ذات جو آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ ساخطاً علیہا اس بیوی پر ناراض ہو جاتا ہے حتی یرضی عنہا یہاں تک کہ وہ شوہر راضی ہو جاتا ہے شوہر جب تک ناراض ہو اللہ بھی ناراض ہے شوہر جب راضی ہو جاتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے. چلو عن اسماء وعن اسماء انني امراه قالت يا رسول الله انني غبت فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال المتشبع بما لم يعطك لا يسوى يزول. متفق عليه. عن اسماء عن امراتن، حضرت اسماء سے روایت ہے، اسماء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، اسماء سے روایت ہے کہ ان امراتن کے ایک عورت قالت یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ان لی ذرتن، بے شک میرا ایک سوکن ہے، فہل علی، کیا مجھ پر گناہ ہوگا، گناہ نہیں گناہ ہوگا، ان اتتبعک من زوجی، کہ میں آسودگی ظاہر کروں اپنے شوہر سے، غیر الذی یعطونی، سوائے اس کپڑا کے، اس کے جو جن اس کے دیتا ہے، قال المتقطع بما لم یعط کلاب سے سوگئی جو رن، حضور نے فرمایا ہے وہ شخص جو آسودگی کو ظاہر کرنا والا ہے، اس آدمی کی طرح ہوگا جو جھوٹ کے دو کپڑا دینے ہوئے ہیں، ایک لیکن ضرورت لیکن ضرورت سوکن سین وے سین واؤ کافن سوکن سمیت ذرا اما لانہا لانہا تجدوہا او تريد ذرتها ذرها ذرها ستین کے ایک سامی جدی دو استری ہے ستین ہے ستین کری کنو نام رکھ لو ایک سات سمے اور کھوتی کے کسا ہے ایک ستین ہے اتنا سمے کھوتی کے کسا ہے اتبا کھوتی اچھا کرے کھوتی نہ کھوتی کے لے کھوتی اچھا کرے درہم پرے درہم پرے المتقطع لیکن آسودگی کو ظاہر کرنے والا آسودگی کو ظاہر کرنے والا نادی ہی چیز کو نادی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا لاب سے سوگئی دورن جلکن لاب سے سوگئی دورن جوٹ کے دو کپڑے جوٹ کے دو کپڑے جوٹ کے جوٹ ایجار و چادر ایجار ایجار الف بے جاری پہ ایجار لونگی ایجار و چادر اپنا نہ ہو جو اپنا نہ ہو یا عالم نہیں ہے عالموں کا لباس پہنے یا آستین کے نیچے دوسرا آستین لگائے تاکہ لوگ دو لباس والا خیال کرے اچھا آسما سے روایت ہے اس نے کہا اللہ امراتن قال یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان لی ذرتن ذرتن بے شک میرا ایک سوکن ہے ہمیں আমরা এক স্বামী দুই স্ত্রী, আমার ক্ষতি নাকি আছে, ক্ষতি যার যার নকশান, আমি সব সময় তার ক্ষতি চাই, সেও আমার ক্ষতি হওয়া চাই, পারলি আলিয়া গুণা হন, আমার কি কোনো গুণা হইবে, চিন্তা তার বা তুমি আমি যদি জাহের করি আসবি জাহের করি, আমি শান্ত জাহের করি, নিন যাও যে আপনার সাহার সে ও চিজকে আলাদ ও সাহার মধ্যে হ্যাঁ আরে তোর কি দেয়, আমার তো প্রত্যেক দিন একসাথ করি দুধ দেয়, একসাথ করি এরকম আমার নতুন কামড় আছে এরকম প্রত্যেক কয় তারও জানা দিতে আগে মাই আসে দেখি তো জাহের কোনো আপনি সাহার সে গায়ের পুষ্টি দু সাহরণে মুক্ত দিয়া হ্যাঁ ظاہر کرنے والا اس چیز کے ساتھ جو سفر نے نہیں دیا ہے کالاب سے سوائے جو اس آدمی کی طرح ہوگا جو دور کے دو کپڑا پہننے والا ہے میٹر بھی کپڑ دن سے اتنا ان نظر پگلے جاتی وہاں عالم نہ عالم بلا سن سے تب حضرت Okay.